Alikotoka nyumbani kwetu hakurudiki. Nilipotoka ni mbali sana na sikumbuki. Sijui kabila nimelelewa na mashabiki. Wenzangu geto tumependana ingawa maskini. Elfu mbili na saba tuligongana, Mathare liumianga, na ndugu zetu kazika, na walo tufanya sileo wanaongeanga. Tukiaibu nyumbani wapi tuleke? Rangi za bendera yetu Kenya itete. Mama ni kweli tumepotea, tusiache Kenya itangamia. Mama undugu umetuishi, naisi Mungu umetondoke. Siwe hivyo mama, mboga lindo na nani? Na nani? Mwanamziki asikizwa na nani? Yule mwalimu wafunze nani? Watoto wetu walindwa na nani? Tusitengane wakose amani hivi. Amani kweli tumepotea, tusiache Kenya itangamia. Mama undugu umetuishi, naisi Mungu umetuondokea. Siwe hivyo, hatufanyani kama jana, kumwaga damu pia hapana. Hatutengani sisi wa Kenya, iwe kabila au siasa, nasema hapana. Amani kweli tumepotea, tusiache Kenya itangamia. Mama undugu umetuishi, naisi Mungu umetuondokea.